na godzinę przed koncertem w kasie studia. Patron medialny. Program pierwszy Polskiego Radia. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13, a serwis przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Zapraszam, będzie ponowne przesłuchanie i ogłoszenie zarzutów Marcinowi Romanowskiemu. Zakończyła się akcja saperów w Białej Podlaskiej. Wydobyli 4 bomby z czasów II wojny. Zagrożony wyginięciem gawron, bohaterem tegorocznych Europejskich Dni Ptaków. Trzeba powtórzyć przesłuchanie i ogłoszenie zarzutów byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu, poinformował w TVN24 rzecznik prasowy prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Na poniedziałek na 9 Marcin Romanowski został wezwany w charakterze podejrzanego. Prokuratura nie ma możliwości zatrzymania posła. To będzie wymagało kolejnej zgody Sejmu, wyjaśnia prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Ta uchwała w odniesieniu do samego zatrzymania została skonsumowana. My widzieliśmy zatrzymanie pana posła Romanowskiego i to odbyło się na podstawie uchwały Sejmu. W związku z tym, jeżeli prokurator chciałby ponownie zatrzymywać, to nie tylko muszą pojawić się nowe fakty i dowody, ale Sejm musi wyrazić zgodę na ponowne zatrzymanie pana posła Romanowskiego, dlatego że decyzje Sejmu dotyczące zezwolenia na wykonywanie czynności procesowych z panem posłem Romanowskim w zakresie dotyczącym zatrzymania zostały skonsumowane. Według prokuratury były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS miał popełnić 11 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. W wyniku jego działań Skarb Państwa miał stracić ponad 112 milionów złotych. Wraca temat niedziel handlowych. W drugiej połowie października odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektu o częściowym uwolnieniu handlu w niedzielę. Zapowiedział to w rozmowie z Polskim Radiem przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki Ryszard Petru. Mamy w planie w drugiej połowie października odbyć te konsultacje. Przyznam tylko, że ja to chcę zrobić. Ustawa została skierowana do Komisji Polityki Społecznej i Gospodarki. No i muszę to zrobić z nimi. A tam od dłuższego czasu deliberują, czy chcą te konsultacje, czy też nie. Jeszcze tydzień. Najwyżej zrobię to bez nich. W przyszłym tygodniu muszę decyzję podjąć. Projekt Polski 2050 przewiduje, że handel będzie możliwy w 2 niedziele w miesiącu. Teraz jest to 7 niedziel w roku. 4 50-kilogramowe bomby lotnicze i 3 pociski artyleryjskie z czasów II wojny światowej wydobyli saperzy w Bielsku w Białej Podlaskiej. Ewakuowani z pobliskich ulic mieszkańcy mogą bezpiecznie wrócić do swoich domów, informuje dowódca patrolu saperskiego, starszy chorąży sztabowy Grzegorz Kloc. Miejsce, które było znalezione, zostało sprawdzone. Ten teren został sprawdzony przez nas jako saperów. W tym miejscu nie ma już żadnych przedmiotów takich, które wskazują na niebezpieczeństwo. Natomiast czyny podczas jakichś innych prac nie jestem w stanie powiedzieć. Niewybuchy zostaną teraz przetransportowane na poligon. Tam zostaną zneutralizowane. Rowerzysta Krystian Herba z Rzeszowa rozpoczął wyścig po rekord świata. Ma do pokonania ponad 4000 schodów w Warsaw Tower w centrum Warszawy. Wyścig jest nietypowy, bo Krystian skacze po schodach na rowerze. Budynek ma 53 piętra i 310 metrów wraz z iglicą. Jest najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej. Na starcie nie obyło się bez komplikacji. Nie dojechał sędzia z Ukrainy i trzeba było zmienić sposób sędziowania. Krystian Herba dodaje, że zmieniła się także liczba schodów do pokonania. Wcześniejszy plan zakładał, że skoczę na 46, zjadę na minus 1, znów na 46, na minus 1, bo niżej ta winda nie zjeżdża i potem na dach. Natomiast teraz musimy dołożyć 300 schodów, co nie jest problemem, ale musimy wymyśleć, jak to zrobić technicznie, żeby móc zjechać, albo przynajmniej, żeby wiedzieć, jak logistycznie to zrobić. Nie jest to takie proste. Krystian Herba zdobył 18 budynków w 13 krajach na 4 kontynentach. Jest 6-krotnym rekordzistą Guinnessa. Bohaterem Europejskich Dni Ptaków w tym roku został gawron. Powodem jest gwałtownie spadająca populacja tych zwierząt, która w ciągu 15 lat zmniejszyła się o 1/3. Od kilku lat gawron jest na czerwonej liście ptaków zagrożonych wyginięciem, mówi Fatima Hayatli z Towarzystwa Ochrony Ptaków. Kolonie gawronów przeszkadzają ludziom. To jest ptak, który gniazduje w koloniach, czyli mamy dużo gniazd na jednym drzewie, czy też jest dużo drzew z wieloma gniazdami w jednym miejscu. Hałas i odchody ludziom przeszkadzają. Regionalne dyrekcje ochrony środowiska na wniosek lokalnych władz coraz częściej wydają decyzje zezwalające na płoszenie gawronów oraz niszczenie ich gniazd i siedlisk, głównie w miastach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno w całym kraju, tylko na północy są szanse na chwilę ze słońcem. Miejscami opady deszczu, a wysoko w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 8 do 15 stopni. Autopromocja. Czy Chiny trzymają resztę świata w garści? Jak się mnożą tygrysy azjatyckie? Czy ten największy i najludniejszy kontynent zdominuje także globalną kulturę? Zaraz, a może to już się dzieje? Byłem tam wiele lat, sporo widziałem. Zapraszam na burzliwe przygody i wnikliwe analizy. Tomek w Azji. Nowy cykliczny program w każdą sobotę między 11 a 13 w audycji Swoją Drogą. Do usłyszenia. Tomek. Nie Wilmowski. Sajewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a my co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? No, wszystko co chcemy, Barbara. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook. Idealny do nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. W Intermarché gorące urodzinowe hity. Przy zakupach z kartą Moje Intermarché cukier diamant 1 kg, drugi gratis. I parówki berlinki 250 gramów, drugie opakowanie gratis. Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 8 minut po godzinie 13:00 zapraszamy na 2 godziny z... Terra Cultura. Dokładnie tak. Anna Regulska, Piotrka Masierak i Agnieszka Obszańska. Ruszamy dzisiaj w ten taki wir kulturalny. Bardzo dużo będzie się działo w dzisiejszym programie. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy są po drugiej stronie, to odczują. A zaczynamy tradycyjnie już, tak jak zwykle w piątek po 13:00, piosenką dnia. A dzisiaj ona, Lady Gaga i utwór That's Life. But I know I'm gonna change there too. Roztańczeni gości już w naszym studiu. No i co? Zaskoczenie. Lady Gaga potrafi zaśpiewać i tak, i wprowadzić taki trochę jazzowy vibe. Fantastycznie to brzmi. Jest to też zapowiedź filmu Joker, który już dzisiaj trafia do kin. Zatem świetne połączenie muzyki i filmu. Ale nie o filmie będziemy teraz rozmawiać, tylko przeniesiemy się do pewnego miejsca. To miejsce jest w Warszawie i wydaje się jednym z ważniejszych miejsc, które wprawiają nas w dobry humor, ale nie tylko, bo teraz porozmawiamy sobie o pewnej dziedzinie, kresce tak naprawdę. Kreska to manga i manga będzie tematem przez kolejne minuty, a z nami już Paweł Płoski, dzień dobry. Dzień dobry. I Michał Rzecznik, dzień dobry. Ruszamy oczywiście do Muzeum Karykatury w Warszawie. Muzeum Karykatury kojarzy się trochę tak oldschoolowo, to znaczy z takim miejscem, gdzie prezentujemy te wszystkie ważne sytuacje, plansze, zabawne, ale które jednak są historyczne. A tutaj ruszacie nie po raz pierwszy i mam nadzieję nie po raz ostatni z pewnym zaskoczeniem i prezentujecie nam wystawę o japońskiej mandze. Chciałem zacząć od zaśpiewania piosenki Od rana mam dobry humor, ale jak padła kwestia, żeśmy oldschoolowi, trochę przykurzeni. To nieprawda, nic takiego nie padło na antenie. Ja mówię o skojarzeniach. Ja mówię o sobie i patrzę na siebie i na Michała. To przyprószenie to siwizną. Natomiast tak, muzeum w ostatnim czasie skierowało swoją uwagę na komiks. Można powiedzieć, zaczęliśmy interesować się i przygotowywać wystawy, które dotyczą szeroko rozumianego rysunku. I z tym łączy się zarówno design, plakat, ilustracja, klasyczna karykatura, żart rysunkowy, jak i właśnie komiks. I po wielkiej wystawie, którą w tym roku organizowaliśmy w Pałacu Kultury i Nauki, Grzegorz Rosiński w ilustracjach. Byliśmy tam. I dziękujemy za współpracę przy okazji tego wydarzenia. Postanowiliśmy zmienić szerokość geograficzną i długość geograficzną i ruszyć do Japonii i pokazać mangę, bo właśnie okazało się, że dużo o niej wiemy, dużo o niej słyszymy, nie wiem, czy dużo wiemy i wydało nam się, że warto zapoznać publiczność zarówno tę fanowską, jak i tę, która wie piąte przez dziesiąte z takim zjawiskiem jak manga, a manga to komiks. Tak o rzeczy Paweł Płoski, czyli dyrektor Muzeum Karykatury, ale także fenomenalny teatrolog. Być może jakoś połączymy za chwilę te dziedziny. No to sprawdzamy. Dajmy teraz, co wiecie o mandze. Manga Droga Wojownika to jest wystawa, którą możemy aktualnie u was oglądać. Mamy sporo czasu, bo do 22 grudnia, ale porozmawiajmy trochę o fenomenie mangi. Ponieważ jeżeli ktokolwiek myśli, że manga to jest zjawisko tylko regionalne, czyli japońskie, no to już wiadomo, że nie jest, nie trzeba o tym za dużo mówić. W samej Japonii, jeżeli tylko ktoś był, to czy w metrze, czy na ulicach, gdziekolwiek, gdzie można zobaczyć siedzących ludzi, czy w parku, zawsze spotka się kogoś, kto ma w dłoniach mangę i ją czyta. To jest fenomen na skalę światową już, który także przeniknął do popkultury. Ale na czym ten fenomen polega według was? No i to jest trudne pytanie. Przepraszam. Spróbujemy odpowiedzieć. Manga liczy sobie tak naprawdę już 150 lat, jeżeli zajrzymy w historię. W Polsce dużo mniej. Do Polski zaczęła docierać w latach 80. poprzez anime, które było puszczane jako dobranocki. Na przykład Pszczółka Maja to jest anime, czy Drużyna Bobrów. Tymczasem tak naprawdę pierwsze mangi w Polsce czytane było na początku lat 90., kiedy taka była drobna firma z Trójmiasta, która sprowadzała japońskie komiksy i wszyscy się na to rzucali bez tłumaczeń, po prostu na samą tą kreskę, na samą tą narrację, bo należy pamiętać, że manga to jest komiks, tak jak powiedział Paweł, ale to jest komiks, który powstawał bez kontaktu z komiksem amerykańskim, bez kontaktu z komiksem europejskim. Japonia była odcięta i tworzyła coś na wzór. Artyści widzieli jedną planszę, widzieli jakiś pomysł, widzieli jakieś filmy i próbowali na tej podstawie odtworzyć ten gatunek, tworząc właśnie nowy język, trochę nową narrację, trochę nowy sposób opowiadania, dużo szybszy, ale też bardziej skupiony na szczególe, bardziej skupiony na, na przykład na dźwięku, coś, co w polskim komiksie czy w europejskim komiksie jest tam jakoś zaznaczone onomatopeją. Często onomatopeje w mangach przejmują rolę tak naprawdę dominującą w grafice. Więc mamy coś troszeczkę innego, a jednocześnie znanego nam i też coś, co się czyta w drugą stronę, co też nie jest jakieś takie dla nas oczywiste, żeby czytać... Ludzie z pokolenia mojego i starszego mają często problem z czytaniem komiksu. A dopiero jest problem, kiedy trzeba ten komiks przeczytać od tyłu. Więc to tak naprawdę jest język młodości, świeży, rozwijający się. W Polsce jest, mamy bardzo dużo twórców mangi. I myślę, że fenomen tak naprawdę polega na tej energii, którą ona wywołuje. Ja myślę, że słuchacze i słuchaczki Terra Kultury, ale także programu sobotniego Wszystko Wszędzie Teraz Katarzyny Borowieckiej, gdzie najwięcej usłyszymy o komiksach, nie mają problemu z tym, żeby komiksy czytać, ale też przede wszystkim ustawiać je sobie na półce, na równi na przykład z prozą, ponieważ są to niejednokrotnie bardzo ważne, poważne narracje, traktujące o tematach, o których nie śniłoby się nawet filozofom jeszcze 50 lat temu. Ale wracając do samej mangi, wy jesteście w drużynie Bobrów, czy raczej w sekcji Pszczółka Maja? Pszczółka Maja. Ja też. To proszę bardzo, teraz jeżeli ktoś chciałby się zapisać, 2-0 dla Pszczółki Mai. Ja jestem w drużynie Bobrów, czyli 2-1. Agnieszka.Olszańska@polskieradio.pl. Kto pamięta drużynę Bobrów i Pszczółkę Maję, proszę pisać. Będziemy dopisywać punktację i zrobimy sobie jakiś mały werdykt, być może na zakończenie tej rozmowy. Ale wracając do Muzeum Karykatury. Manga Droga Wojownika to jest wystawa, która pokaże nam mangę, tą bardzo dynamiczną formułę, bo jeżeli myślimy sobie o komiksie, to ta kreska w komiksie może być bardzo różna. Natomiast manga frunie. Tam wszystko świszczy. Kiedy otwieramy mangę, to z reguły mamy wrażenie, że tam czas płynie szybciej. Turbo szybko wręcz. Jakie rodzaje mangi wybraliście na wystawę? Właściwie za sprawą Radka Bolałka, kuratora wystawy, japonisty, wydawcy, tłumacza, takiego eksperta, kolekcjonera, właściwie postanowiliśmy, że ta wystawa powinna mieć taki walor porządkujący i wprowadzający właśnie w ten szeroki nurt, jakim jest manga, bo właściwie pytanie o specyfikę mangi zaczyna być problemem, bo dlatego powiedziałem to hasło manga to jest komiks, bo właściwie w obrębie zachodniego komiksu mamy i Smoka Diplodoka, i Kaczora Donalda, i amerykańskie uniwersum Marvela, i Tentena, Asterixa i tak dalej, i wielość kresek, wielość pomysłów. Ale mamy też na przykład Drogę do Gorażdy Joe Sacco, który opowiada o konflikcie na Bałkanach. To jest właśnie ta różnorodność. To jest ta różnorodność i właściwie tę różnorodność Radek postanowił pokazać i właściwie pokazujemy kolejne nawarstwiające się odnogi mangowe. Zatem manga dla chłopców, manga dla dziewcząt, później dla młodych dorosłych. To tam shonen manga, shoujo manga, josei manga. Wyuczyłem się przy okazji organizowania tej wystawy tych wszystkich nazw i odnóg nurtów. Ale akcent jaki poważny. No tutaj wspomniałaś o tym, że jestem teatrologiem, więc staram się mieć ucho na dźwięk. I w razie możliwości jedno słowo po japońsku powiem dobrze, ale nie pytajcie, nie proście mnie o całe zdanie. Natomiast w przypadku tej wystawy mamy pokazane cząstkowo kolejne nurty po to, żeby właściwie zobaczyć, jak to szaleje, w jakie strony idzie. Bo właśnie my o mandze myślimy trochę przez pryzmat anime. Wielkie oczy, zatrzymane kadry, Tsubasa, Czarodziejka z Księżyca. Samuraje. I właśnie, a z drugiej strony samuraje. I jak ktoś przyjdzie na naszą wystawę, to się zorientuje, że właśnie te wielkie oczy to jest w gruncie rzeczy element, który przede wszystkim dominuje w tej mandze shonen dla chłopców i shoujo dla dziewcząt. Z kolei manga samurajska właściwie, czyli jidaigeki manga, jest już elementem, który wpływał bardzo mocno na popkulturę i właściwie wynikał z całego nurtu kultury japońskiej, Jidaigeki, której elementem było, bagatela, kino Akiry Kurosawy. I okazuje się, że manga włączała się w szerszy nurt a poniekąd przez zachodnie przetworzenia, choćby przez Kill Billa, to właściwie ten nurt narzuca nam się z całą siłą i właściwie wyobrażamy sobie, że nic tylko Japończycy historie samurajskie czytają, a tematów jest tyle, ile w gruncie rzeczy, wybaczcie ten straszny banał, niesie życie. To brzmi poważnie, ale wcale nie banalnie. Nie bójmy się słów, które wydają się dzisiaj może... No, ja nawet nie wiem, one są ważne. Nawet nie powiem niepopularne. Myślę sobie, że to, co mnie zaskoczyło w kontakcie z mangą, to też te wątki... spokojniejsze właściwie, melancholijne. Szczerość bezpośrednio. Bo z jednej strony to jest fantastyczne, bo manga w takim założeniu, szczególnie właśnie te klasyczne mangi chłopięce czy dziewczęce stawiają na wartości, na przyjaźń, na współpracę, na zaufanie. To są takie bardzo mocne wartości, które w te historie w sobie zawierają. Z jednej strony, z drugiej są artyści, którzy tworzyli, jak Jiro Taniguchi, niezwykle melancholijne, nostalgiczne, właśnie nie szybkie, nie oszalałe historie, które, no muszę powiedzieć, mnie to zaczyna wciągać. No, wciągnijmy się, zaglądajmy. Manga Droga Wojownika w Muzeum Karykatury. Ale podpytam jeszcze, Michał... Rzecznik jest z nami także. Podpytam jeszcze o tego wojownika, ponieważ Paweł Płoski opowiadał nam tutaj przed chwilą, że manga ma bardzo różne wymiary, że też ta stereotypizacja mangi jako opowieści o samurajach i wojownikach być może jest krzywdząca, ale na pewno ograniczająca, bo przecież kiedy przyjrzymy się mandze, to tam pojawia się o wiele więcej narracji, ale jednak... W tytule pojawił się wojownik. Czym jest ta droga wojownika? Sięgnęliśmy po wojownika trochę specjalnie, bo właśnie ten trochę motyw, który w kulturze polskiej jest uświadomiony poprzez drogę samuraja, ale tak naprawdę chodziło nam o każdego z nas. Każdy jest wojownikiem i rzeczywiście mangi mogą dotyczyć wszystkiego. Są serie mangowe dla bardzo specyficznych grup odbiorców, czyli każdy ma, na przykład, nie wiem, dla Polski bym proponował serię o grzybiarzach. 40 tomów przygody na grzybach. Więc znajdziemy tam wszystko. A tak naprawdę wojownikiem jest, tak jak mówił Radek Bolałek, nasz kurator, każdy bohater mangi. I ci bohaterowie komiksów dla dzieci, i dla młodzieży, i dla młodych kobiet, i dla starszych kobiet, i dla starszych mężczyzn. I bohaterka walcząca o awans w pracy w niesprzyjającym środowisku, i sportowcy, którzy walczą o lepszy wynik, i zmagający się ze swoimi demonami bohater, już nie mówiąc o... tych mecha i robotach. Wielkich robotach, które mnie zafascynowały. Chciałam powiedzieć bardzo życiowe tematy, ale te roboty trochę mnie zbiły z pantołyku. Mnie też. Ja na przykład bardzo lubię komiks Yoshiharu Tsuge Man Without Talent. Jest to historia autobiograficzna rysownika komiksów, który popada w depresję i przestaje rysować komiksy i szuka metody utrzymania rodziny. I sięga po najgłupsze możliwe metody, na przykład zbiera kamienie i próbuje sprzedawać, albo łapie ptaki i próbuje sprzedawać. Jest to porażająco smutny komiks, ale właśnie o takiej drodze do wyleczenia się z depresji, która właściwie się okazuje niemożliwa. Więc każdy bohater mangi jest wojownikiem. To ja od razu powiem, ponieważ zajrzałam w skrzynkę mailową. Pszczółka Maja kontra drużyna Bobrów na rzecz pszczółki Mai widzę 6-2. To możemy biec dalej. Biegnijmy już i na sam koniec opowiedzmy pokrótce, z czym zmierzymy się już u was w Muzeum Karykatury, bo o tej mandze porozmawialiśmy sobie już trochę i o przeróżnych jej wymiarach. A w jakiej formie ta manga pojawi się u was? Pojawiła się. W górnej sali mamy dość klasyczną wystawę, ale z rozmaitymi ciekawostkami, artefaktami, plakatami, oryginałami prac, także planszami komiksowymi, które mogliśmy wydrukować i przygotować na wystawę. Natomiast to, co może być też takim haczykiem, żeby w Muzeum Karykatury spędzić ciut więcej czasu na tej wystawie, jest dolna sala, którą zamieniliśmy w pokój geeka, w pokój fana mangi. Przygotowaliśmy matę, na której można usiąść obok regału wypełnionego rozmaitymi mangowymi tytułami, które można sobie czytać. Jak ktoś chce zagrać na konsoli, to jest taka możliwość. Natomiast zadbaliśmy też o wystrój tej dolnej sali, klimatyczny, z lightboxami, z plakatami, z mnóstwem figurek, bo to trzeba powiedzieć, że manga to też jest niezwykły przemysł gadżeciarski, rozmaitych artefaktów. I to też na wystawie zaznaczyliśmy. Można tam trochę wejść w świat fana mangi, poczuć się fanem, albo to po prostu będąc fanem przyjść i poznać rozmaite tytuły, które wyłożyliśmy do czytania. Myślę, że to powoduje, że można na tę wystawę wracać i wracać, bo półka z komiksami jest szeroka. Półka z komiksami jest szeroka w niejednym domu. Manga Droga Wojownika w Muzeum Karykatury, ulica Kozia 11, przypomnę adres, oczywiście jesteśmy w Warszawie, co wcale nie jest takie oczywiste, ale w tym wypadku tak, Muzeum Karykatury jest w Warszawie, a wystawę możemy oglądać do 22 grudnia. Dziękuję wam bardzo, Paweł Płoski i Michał Rzecznik, za te piękne opowieści. No i cóż, zapraszamy? Zapraszamy. Zdecydowanie zapraszamy i możemy teraz zaintonować pszczółkę Maję. To proszę bardzo. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią Mają. Maję wszyscy znają i kochają. Maja fruwa tu i tam, świat swój pokazując nam. Dziękuję bardzo. Paweł Płoski, Michał Rzecznik, Pszczółka Maja, a my ruszamy z poważną muzyką. Sanity of a brilliant mind is not measured by ordinary standards. Where is it coming from? Everybody's here. Where is the money coming from? Who are you? Never mind who I am. Come on. Big bills with a house on the hill, fly rooms, color gazelles, all materials, minerals, colorful stones, sage cover the home to lay up in the zone and chill. No stress, every day get a check, make a colorful meal to feel zeal, stay true to the real. Breathe deep, find peace in the self, and a pistol to pill. All love in a bitch with no frills, no ills. Roll round in the four wheel, God's will. Lay back in a force field, nigga chill. I need the red pill and a fresh deal before I ash ill. Need a sick feel. Plenty henchmen, no penny pension. Simmies with the clip in, 50s and a big quilt. Yeah, that's all I need. That's the plan, do you? That's the plan, do you? That's the plan, do you? To welcome to the wonderful world of J. Crimes. Breeze common as the break of daylight. And daytime, see evil and corruption blow up like napalm. Don't attempt to be a hero, slow down and stay calm, people. Mafia tax paid to live free in the crookedest of cities where cops they get fees. To ignore the organized crime, optimist be locked awake for thinking them thoughts, y'all could just be. Slaves walking robots, never taught to go out and question every rule they make, like what you talking about. Cause while the rich is eating quizzy, that is not in your mouth. No running water flows out, no other possible route. But revolution is the answer and solution for the cancer that is spreading like a plague and infecting every day. So they kept them in their place with their weapons in their face. The pursuit of money has us all forever in a matrix. Walking sheep that have never went astray. They are cowards and so one-on-one you'll never get a fade. You would think if there was justice they would never get away with it. Hitting in the twitches so you'll never get to Jay. He is busy with his feet of eating eloquent souffle. See the temperament we represent's irrelevant, okay? And it's hella been this way for the elements to change. Physical revolt, no more talking and telling them to change. This is war. The plan, when do you start? The plan, when do you start? The plan, when do you to me? The plan, when do you start? The plan, when do you start? The plan, when do you to me? O, Laurence i Jeremiah J. Olay Nate. Wszystko, czego teraz pragnę, to przenieść się na czwartą edycję festiwalu Przestrzeń Słowa i mam nadzieję, że to mi się w tym momencie uda. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witaj Agnieszko, witam Państwa. Bartłomiej Majzel. Będziemy opowiadać o dokładnie czwartej edycji Przestrzeni Słowa. To jest takie twoje dzieciątko festiwalowe, które wymyśliłeś, współtworzysz, ale też trzymasz rękę na pulsie tego, co dzieje się w literaturze, chociaż nie tylko, bo przecież jest to przestrzeń słowa, ale także jest to przestrzeń muzyki. Opowiadaj już o przestrzeni słowa, które w tym roku rozpoczyna się 12 października. No i ja tylko powiem jeszcze, że zdecydowanie warto zaznaczyć to w swoich kalendarzach, ale dlaczego? To już opowiedz nam sam. Dokładnie. Przestrzeń słowa jest festiwalem interdyscyplinarnym, bo to słowo nie musi być tylko czytane, drukowane, ale może być także wyśpiewane, może być zwizualizowane, może być elementem jakiejkolwiek dziedziny kultury czy działań artystycznych. I tak właśnie się dzieje w ramach festiwalu, który wyrusza już w kolejną sobotę, 12 października, jak wspomniałaś, czwarta edycja. W tym roku pod hasłem Dzikość, bo każda edycja ma swoje takie hasło przewodnie. Co będziemy robić na dziko? No jak dzikość, to ta dzikość oczywiście przejawia się w festiwalowym programie na licznych poziomach, stąd takie tytuły wydarzeń jak Dzikość, Bezpowrotna utrata, Dzika rzecz, Zbieg poetycki na dziko i tak dalej, i tak dalej. A przechodząc nieco bardziej w stronę szczegółów, to ten festiwal, który jest festiwalem międzynarodowym, będzie miał wielką przyjemność w tym roku gościć między innymi meksykańską wybitną poetkę Coral Bracho, którą The Guardian uznał za jedną z trzech najwybitniejszych żyjących poetek świata. Z małej wysepki islandzkiej na środku oceanu przyjedzie Eirikur Orn Nordahl, świetny performer. Będą oczywiście koncerty. Będzie koncert Spiętego, będzie koncert kanonicznej grupy 1984. Tutaj nie chcę przesadzać i tutaj zanudzać szczegółami. Wszystko znajduje się w opasłym programie, bo cały festiwal to 12 wydarzeń. Wiele, wiele ciekawego z Polski i z rzeczy zagranicznych. Dokładnie tak. Bardzo cieszy obecność Meksyku, bardzo cieszy też obecność wielu twórców i twórczyń. Cieszy też wystawa, o niej mam nadzieję jeszcze porozmawiamy, ale to jest może dobry moment, żeby poprzez wybór właśnie przeróżnych twórców i twórczyń, autorek i autorów, opowiedzieć, jaki jest rdzeń festiwalu Przestrzeń Słowa, bo to nie są przypadkowe zaproszenia, ten program jest realizowany bardzo konsekwentnie. I to też są takie drogi i ścieżki, które są niezwykle przemyślane. Jakimi ścieżkami pobiegniemy na dziko? To, co powiedziałaś, jest bardzo istotne, bo faktycznie każdy festiwal to pewna opowieść, pewna narracja, którą organizatorzy tworzą. I jakby każdy element programu jest tutaj bardzo istotny, aby to było spójne. W tym roku, jak już sobie powiedzieliśmy, hasło Dzikość. Tak sobie teraz jeszcze pomyślałem, że nie padło chyba ani razu miejsce odbywania się tego festiwalu, więc może to jest dobry moment na to. Festiwal odbywa się zarówno w Sosnowcu, tutaj w Zagłębiowskiej Mediatece narodził się 3 lata temu. Natomiast w tym roku festiwal wykonuje kolejny gest jakby ekspansji. Współorganizatorem została Biblioteka Śląska w Katowicach, więc Katowice-Sosnowiec połączone artystycznym mostem. Dokładnie. Festiwal Przestrzeń Słowa łączy, a nie dzieli. Dokładnie, taka jest też idea, bo przecież przestrzeń kultury to także budowanie relacji, to jest kwestia bliskości, która odbywa się także na tym organizacyjnym poziomie. A ta dzikość, bo dzikość wydaje nam się bardzo istotna. Dzikość to nie tylko bunt, niezgoda, to także odwołanie się do tego, co pierwotne, co bliskie natury. Dzikość jest także bardzo ważnym elementem pewnej wartości kultury, którą w sobie niesie. Myślę, że ta dzikość jest bardzo ważna we wszelkich działaniach artystycznych. Może być oczywiście pojmowana na różnych poziomach i my te różne poziomy, myślę, tutaj przedstawiamy. Na przykład podczas spotkania Dzika Rzecz, w ramach którego pojawi się Rafał Księżyk, Andrzej Wojtasik i koncert zespołu, będziemy przyglądali się dzikości pod kątem muzycznym. Podczas Zbiegu Poetyckiego na Dziko, wydarzenia, które, uwaga, wraca po 5 latach, to legendarna impreza, która przez 25 lat odbywała się w Katowicach w ramach festiwalu Ars Cameralis, powraca tutaj będzie dzikość poetycka. I tych poziomów dzikości tutaj jest bardzo, bardzo wiele. Nieco bardziej filozoficznie spojrzymy na nią podczas spotkania z Małgorzatą Lebdą, Jackiem Podsiadłą i Grzegorzem Jankowiczem. Znakomite zapowiedzi, świetni goście i gościnie. Zatem nic, tylko trzeba zaprosić Zagłębiowska Mediateka w Sosnowcu oraz Biblioteka Śląska w Katowicach i czwarta edycja festiwalu. Festiwalu Przestrzeń Słowa od 12 do 27 i powiem jeszcze, że wszystkie wydarzenia oczywiście, chociaż to może nie jest takie oczywiste, bezpłatnie, łącznie z koncertem Spiętego. To jest jedyne wydarzenie, na które wymagane są bezpłatne wejściówki. One się już kończą, więc kto ma ochotę, to proszę się spieszyć. A ja tak sobie jeszcze pomyślałem, bo tak ładnie zaśpiewaliście Pszczółkę Maję, co moglibyśmy zaśpiewać. Może Why Think the Trucks, ale to może kiedy indziej. To teraz możemy tylko zaakceptować wersję twoją Pszczółki Mai. Może kiedy indziej. No dobrze, Bartłomiej Majzel, zachęcam cię do tego, żebyś nabrał odwagi. Umawiamy się, że następnym razem Bartłomiej Majzel, Pszczółka Maja, więc ruszajmy, ale przede wszystkim pamiętajmy o czwartej edycji festiwalu Przestrzeń Słowa, w tym roku pod hasłem Dzikość, od 12 października. To jest świetna wiadomość dla tych, którzy na Śląsku, albo dla tych, którzy mogą tam dojechać. Dokładnie. Zapraszamy serdecznie. Bardzo dziękuję. Zapraszamy, dziękujemy. A teraz popłyniemy sobie tanecznym krokiem. She's a Lucy girl. Lucid Girl i The Secret Souls. A ze mną już Karol Piekarczyk z Dogs Against Gravity. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest świetny moment, żeby tutaj połączyć bardzo wiele wątków i elementów. Zaczniemy może od bardzo ważnej daty. Otóż 16 października 1978 roku. Miałam wtedy chyba blisko 8 miesięcy. Wanda Rutkiewicz jako pierwsza osoba z Polski i trzecia kobieta na świecie stanęła na szczycie Mount Everestu. To był bardzo ważny moment dla polskiego himalaizmu, albo nie do końca, i o tym mam nadzieję, że trochę porozmawiamy, ale bardzo ważny jest ten kontekst październikowy, ponieważ październik został ogłoszony miesiącem Wandy Rutkiewicz. Tak, ogłosiliśmy to trochę my, jako dystrybutor filmu o Wandzie Rutkiewicz i Wanda Rutkiewicz Ostatnia Wyprawa, który do kin wchodzi w całej Polsce 18 października, ale też robiliśmy to razem z Fundacją Wandalistki, razem z Elizą Kubarską, reżyserką filmu i wieloma osobami, które starają się utrzymać tę spuściznę po Wandzie Rutkiewicz, no bo to jest ciekawe, że zaraz porozmawiamy o wszystkich jej niesamowitych osiągnięciach i jak wspaniałą była osobą i wszyscy gdzieś znamy Wandę i ona jest jakoś w naszych domach polskich, ale my właśnie no nie do końca też jej znamy. I to, co jest na przykład bardzo ważne, że powiedziałaś, pierwsza osoba z Polski, która weszła na wiele szczytów, a wówczas się mówiło, że pierwsza Polka. A nie, to była pierwsza osoba z Polski, tylko oczywiście panowie czasem nie chcą się przyznawać tak do tego, że to nie byli oni, a jednak to środowisko wówczas teraz trochę też było zdominowane jakby przez panów. To jest w ogóle też problem wspinania się w góry i o tym rozmawiałem też często z Elizą, reżyserką filmu, że jest jakiś taki już kompleks boski, nie tylko wśród mężczyzn, ale też wśród kobiet, jak się wchodzi, zdobywa te najwyższe szczyty i jest to niesamowita dawka adrenaliny, ale jest to też gdzieś tam niebezpieczne, nie tylko pod kątem tego, że można zaginąć, tak jak Wanda, ale też tego, że woda sodowa może uderzyć do głowy. Do głowy. Wanda Rutkiewicz, Ostatnia wyprawa. To jest film Elizy Kubarskiej, który wchodzi do dystrybucji, ale ja nie o tym, bo jeszcze chciałam powiedzieć, że w podcastach naszych trójkowych jest świetna rozmowa właśnie z reżyserką Elizą Kubarską, Agnieszki Szydłowskiej. Można sobie tam zaglądać i posłuchać o bardzo wielu historiach, którymi Eliza Kubarska się dzieli i to historiach, które są nieznane, nieoczywiste i trochę właśnie o tej wielkiej dyskusji, która po filmie rozgorzała, czyli o miejscu bądź nie miejscu, bycie bądź nie bycie Wandy Rutkiewicz w tym polskim świecie himalaistów i himalaistek. Ja też właśnie zachęcam bardzo do posłuchania rozmowy w tym podcaście, bo Eliza jest najlepszą osobą do zrobienia takiego filmu, ponieważ ona sama przebyła oczywiście trochę inną drogę, ale taką jak Wanda i o czym powiemy, czyli to, że była oskarżona o niezdobycie pewnego szczytu i Wanda na parę miesięcy przed swoją śmiercią również została oskarżona, że jednego z tych szczytów nie zdobyła. Całe środowisko tak naprawdę odwróciło się, na większość środowiska odwróciło się przeciwko niej. Co ciekawe, środowiska polskiego, bo Wanda na świecie była uznawana naprawdę za wybitną, tak. Przez francuską prasę została ogłoszona parę lat temu jako himalajska wszechczasów, najwybitniejsza. Jakby ona miała też taką popkulturową trochę drogę. Ona w Skandynawii na przykład była pierwszą ubraną osobą na okładce Playboya na przykład. Więc ona była w pewnym momencie na świecie bardziej, przynajmniej w środowisku, uznawana bardziej niż u nas. I o tym też jest ten film, o tym, że o wspieraniu się, ale właśnie też o tej rywalizacji, która jest często niezdrowa i o tym tak naprawdę, jak to wpłynęło na samą Wandę i to, że Eliza dotarła i dostała też, to jest bardzo ważną postacią, to jest siostra Wandy Rutkiewicz, Janina Flis, która udostępniła wszystkie materiały związane ze swoją siostrą Elizie i wśród tych materiałów Eliza znalazła audiopamiętniki Wandy, które nigdy nie były wcześniej publikowane, a one są tak naprawdę takim zapisem trochę właśnie pamiętnikowym, ale trochę jakby pójściem do psychologa. Jakby himalajska tam opowiada o bardzo takich intymnych rzeczach i o tym, jak te oskarżenia wpłynęły na nią. No i tu już możemy sobie sami dopowiedzieć też po obejrzeniu filmu, jak to mogło wpłynąć na to, że miesiąc później poszła w góry i już z tych gór nie wróciła. I też film zawiesza trochę tę sytuację, znaczy zawiesza być może nasze takie jednoznaczne potoczenie się historii, czy Wanda Rutkiewicz żyje, czy nie, o to jest pytanie. Nie będziemy opowiadać filmu, bo ci, którzy nie byli na festiwalu Dogs Against Gravity, gdzie odbyła się jego premiera, być może wybiorą się teraz do regularnej dystrybucji. Wanda Rutkiewicz, ostatnia wyprawa wchodzi 18 października, tak, dobrze 18 pamiętam? Już są pokazy przedpremierowe też, chociaż się wyprzedają bardzo szybko, ale 18 października jest w całym kraju, w wielu kinach studyjnych, multiplexach. Naprawdę zainteresowanie i kin, i mediów, i publiczności jest ogromne, co nas strasznie cieszy, żeby, no właśnie, żeby pokazać tę inną też stronę Wandy, która jest być może ważniejsza niż ta, z której ją znamy wszyscy. Ale też bardzo różne twarze himalaizmu i zmagania się nie tylko ze szczytami, ośmiotysięcznikami, ale także z ludźmi, czasem przyjaciółmi i kolegami, koleżankami. Więc o tym opowiada między innymi film. Ja pamiętam też niezwykle żywą dyskusję na festiwalu wokół filmu, bo ten film pobudził bardzo mocno do myślenia, ale przede wszystkim pobudził bardzo dużo pytań, ale takich ścieżek, którymi wcześniej swoimi myślami nie podążaliśmy. Zdecydowanie, no to też dla niektórych ludzi może nie być komfortowy film, szczególnie właśnie dla tych ze środowiska, dla tych, którzy może myślą, że mogliby coś zrobić kiedyś inaczej, ale jest to w ogóle też oczywiście film w ogóle o patriarchacie tak naprawdę, a na przykład bardzo dobrze się wpisuje też w rozmowy, które mamy w tym kraju teraz, na przykład na temat reprezentacji kobiet w sporcie, na temat reprezentacji kobiet nie tylko w sporcie, ale też w ciałach, które zarządzają tym sportem i różnymi dyscyplinami. Więc to jest jedna ścieżka, ale przez to, że tak jak wspominałem, są te pamiętniki i jest to bardzo intymna historia, to udało się osiągnąć coś wyjątkowego, bo mówimy o osobie, która była niepowtarzalna, którą powinniśmy się chwalić i powinna być jakby jedną z najbardziej znanych Polek, Polaków jakby na świecie, ale dzięki tej intymności możemy naprawdę też jakby czuć dużo empatii i znaleźć też siebie w tych historiach, bo to jest też po prostu film o przełamywaniu barier, o tym, jak się można odnaleźć psychologicznie w trudnych sytuacjach, więc myślę, że to jest wyjątkowe, a też wracając z kolei do tematu w ogóle całego miesiąca, to oprócz filmu chcemy właśnie wyjść dalej, chcemy poopowiadać historie, które nie są pokazane w filmie, bo oczywiście film to jest tylko jakiś pretekst. Tak, pretekst i też ułamek jakiejś rzeczywistości, a można też pójść dalej, więc na przykład od 16 października, czyli tej daty wejścia na najwyższy szczyt świata Wandy, zapraszamy na wystawę w warszawskim kinie Illusion zdjęć autorstwa Wandy Rutkiewicz, które ona robiła podczas swoich różnych wypraw. I co to są za zdjęcia? Bo oczywiście jak słyszymy zdjęcia autorki, to już otwierają się pytania. Czy to są takie zdjęcia, które Wanda Rutkiewicz robiła po drodze? To jest też ciekawe, jakim aparatem. Chociaż nie naciągam cię tutaj na te opowieści, bo pewnie one gdzieś pojawią się przy okazji wernisażu. Ale to są zdjęcia gór jej. To są zdjęcia, które też być może są jakieś bardziej abstrakcyjne? Powiem tak. Wanda pojawia się na jednym zdjęciu. Zrobiła sobie jedno zdjęcie właśnie i to jest to zdjęcie tej fotografki i autorki tych fotografii a wszystkie inne zdjęcia to są zdjęcia, które ona robiła i górom, i ludziom, ale to jest dla mnie tego było najbardziej ciekawe, jak wybierałem te zdjęcia, oglądałem je razem z Elizą Kubarską, czyli z reżyserką. Ważne jest też, żeby powiedzieć, że pierwotny wybór tych zdjęć dokonał się w ogóle przez Katarzynę Gębarowską z Vintage Photo Festiwalu w Bydgoszczy, gdzie był pokazywany ten wybór. Później była wystawa zdjęć w czasie, gdy powstawał film w Muzeum Śląskim, gdzie kuratorką była Beata Lisicka, a ja odkrywając te zdjęcia okazało się, że Wanda była niesamowitą fotografką, że ona mogłaby spokojnie w dzisiejszych czasach robić karierę fotograficzną, bo tak jak wspomniałaś, dużo z tych zdjęć na przykład jest dosyć abstrakcyjnych. Ona świetne miała wyczucie koloru i światła, jeśli chodzi o te zdjęcia. Jest bardzo dużo emocji w często takich surrealistycznych ujęciach. Pojawia się tam oczywiście człowiek, ale często on jest bardzo małą kropką na tle tej góry, co też pokazuje w ogóle jakby, myślę, że stosunek Wandy i taką akceptację tego, jak jesteśmy mali względem siły natury. Więc te zdjęcia, no mi się bardzo podobają, bo nie są to po prostu, no nie są to ujęcia takie, że tak powiem, z National Geographic. Nie są to po prostu piękne ujęcia gór. Oczywiście to piękno gór tam jest, ale jest bardzo dużo więcej jakichś poziomów wśród tych fotografii, więc jest to naprawdę coś, co możemy się zanurzyć i też polecam bardzo pójść do kina, zobaczyć film, a potem zobaczyć wystawę, bo ta wystawa nabiera o wiele więcej sensu i o wiele więcej jest znaczeń w tych fotografiach, kiedy ma się ten filmowy kontekst. No to teraz łączymy wszystkie możliwe konteksty. Październik to miesiąc pamięci o Wandzie Rutkiewicz, znakomitej himalaistce, ale też arcyciekawej osobie, postaci, bardzo niejednoznacznej. Niejednokrotnie, co też opowiada Liza Kubarska, ale też w filmie jest to bardzo wyraźne, niejednokrotnie trudnej i wkurzającej, ale z drugiej strony posiadającej ogromne serce, niezwykłą determinację i wiele, wiele, wiele innych cech charakteru, które doprowadziły ją do tego, co też uczyniła. A uczyniła bardzo dużo nie tylko dla himalaizmu. No to ruszajmy w takim razie. Październik to bardzo dobry czas, żeby wybrać się do kina. W całej Polsce? W całej Polsce absolutnie. No, gdyby w jakiejś miejscowości nie było pokazu, to prosimy się odezwać, dzwonić. Tak, proszę się do nas odzywać, proszę wymagać na swoim lokalnym kinie, ale co do zasady, no to myślę, że film będzie w kilkuset lokalizacjach w całej Polsce wyświetlany, więc na pewno uda się go zobaczyć raz lub dwa. Uważaj, powiedziałeś to na antenie Trójki, a ta antena ma sprawczość. Wanda Rutkiewicz, ostatnia wyprawa, jeżeli gdzieś jej nie będzie, to na telefon, ale też ruszamy na wystawę Oczami Wandy, to do kina Iluzjony w Warszawie. Czy jest jakaś strona, platforma, na której są połączone te wszystkie wątki i już prześledzimy cały program? Ja bym polecał najbardziej social media po prostu festiwalu Sex Against Gravity, bo tam zbieramy wszystkie te dane o przedpremierach też, listę kin na przykład, więc tam najłatwiej jest dostać wszystkie te informacje oraz też są odsyłacze do różnych miejsc, takich jak Fundacja Wandalistki, czy inne miejsca, gdzie na przykład, tak jak Radiowa Trójka, gdzie można posłuchać podcastu z reżyserką, więc tam zapraszamy po informacje. Dokładnie tak. Karol Piekarczyk z Dogs Against Gravity. Dziękuję ci bardzo za te opowieści. No i oczywiście zapraszamy do wszystkich miejsc, które wymieniłeś, ale także do wszystkich, o których była rozmowa w pierwszej godzinie. To jest świetny moment, żeby wybrzmiała nam Patti Smith, a ja żebym powiedziała, że słyszymy się tuż po godzinie 14. I feel so ceaselessly. Could it creation. She, intoxicated by thee. She has the slow sensation that he is levitating with she. La do no why. My skin slows ceaselessly till I lose my sense of gravity. I'm dancing barefoot in mid-icemen. Some strange music. Autopromocja. Witam serdecznie. Może powiem od razu, gdzie jestem. W biurze prasowym Białego Domu. Zagląda do tego budynku od ponad dwóch dekad i nie są to jego jedyne osiągnięcia. Jeździłem w prezydenckiej kolumnie, latałem Air Force One. Ale obecnie znalazł się tu, skąd wyruszył za ocean. Przy Myśliwieckiej, tam gdzie wy w tej chwili. Dwugodzinne spotkanie z autorem zakamarków Białego Domu, Markiem Wałkuskim, czyli najciekawsze fragmenty spotkania, które wczoraj odbyło się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Podróż po Białym Domu i Ameryce. Opowieść o tamtejszej polityce, elitach, obyczajach i niezwykle ciekawej kampanii wyborczej. A do tego anegdotki z dawnych czasów. Wbiłem marchewkę w bałwana. Zapraszam już dziś po 22. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sensacja! Teraz w Euro. Pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%. RRSO 0%. Promocja do 9 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Gdy tylko u dziecka pojawia się podwyższona temperatura, doświadczona mama od razu podaje syrop Lipomal. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Stosując lek Lipomal, mama nie dopuszcza, aby gorączka urosła i rozwinęła się infekcja. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ból zatok? Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić. Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po Irigasin. Irigasin skutecznie usuwa wydzielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób Irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Oczyszczanie, nawilżanie, zmniejszanie obrzęku śluzówki nosa. Aflofarm. Rodzinna codzienność to poranek pełen wyzwań. Rządowy program Aktywny Rodzic wspiera pracujących rodziców dzieci do lat 3. To 1500 zł wsparcia miesięcznie. Złóż wniosek na aktywnyrodzic.gov.pl. Paliłem od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę, ale w końcu kupiłam Desmoxan. Kuracja Desmoxanem trwała tylko 25 dni, a nie paliłem już po 5. Już mnie nie ciągnie do nikotyny. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Nie czekaj. Też kup Desmoxan i rzuć palenie. Desmoxan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Żegnamy reklamy.